meg akartam nézni azért a Isolation-t, azt még mindig nem sikerült kipróbálnom. Ez kibaszott idegesítő játék egy idő után. Azt hallottam, hogy... Nem is tudtam befejezni. Hogy itt tök jól indul, de... Amikor nem menekülik el az alien elől. De az, hogy ilyen nénítő nagomat a Skype-on is kész. Ez megy be intrónak. Maradt még valami az agyat helyén? Hát már nem sem. Hát akkor üdvözlöm mindenkit, sok szeretettel a Geekbender podcast első adásában. Hárman leszünk most veletek, és sokfajta témáról fogunk beszélni, filmekről, zenéről, videójátékokról. Az én nevem Benyoboly, aki nem a házigazda, hanem Emori. Sziasztok! Illetve SG. Hello! Említettem, többfajta témáról készültünk. Az egyik a 2017 legjobban várt filmjei és videójátékai, illetve lesz a vége felé egy ilyen általános téma, hogy 2016-ban mit láttunk, milyen filmeket, milyen sorozatokat vagy animéket, és milyen videójátékokkal játszottunk. Úgyhogy igazából ez egy ilyen kis talkshow-szerű kis baráti beszélgetés lesz ez a pilot epizód, úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog alakulni. Így van. Nem tudom, hogy melyikkel kezdjük, hogy 2017 legjobban vált filmje és játékai talán. Én csak annyit mondanék, hogy az egyik legelső premier az a Ghost in the Shell lesz márciusban, ami hát majd kiderül, hogy mennyire lesz jó feldolgozás. Én igazából ebben a Ghost in the Shell témában nem vagyok annyira otthon, de SG-vel egy látogatás során egy comic boltban az eladó eléggé kivesészte nekünk így fél órán keresztül az egész univerzumot. Hát én bizakodó vagyok. Nem tudom, hogy ti elmennétek rá egy premiérkor, vagy... Én megölnék egy premiérkori vetítést, akár így együtt is. Felállalnám, jó. Mm-hmm. Annak ellenére, hogy nekem az anime az egy nagyon nagy kedvencem, az eredeti mozifilm. Illetve a sorozatot is szerettem, a standalone komplexet, de én talán vagy az annak a csoportnak a tagjai, akik nem vannak róla meggyőződve, hogy az anime élőszereplős feldolgozása az működhet, mert az, hogy Hollywood nem tudja megcsinálni, az egy dolog, de igazából a japánoknak sem megy. Szóval nagyon kevés élőszereplős anime feldolgozás van, ami legítő. Azok rettenetesek. És igen, ott van egy ilyen nagyon tipikus ázsiai filmkészítés, azért nagyon gagyi effektek, meg ilyen nagyon túlzások, meg így hasonlók. Szóval valahogy így annyira nem győzött meg engem az előzetes. Jól nézett ki, hogyha nem a Ghost in the Shell lenne, hanem egy tök új cím, akkor is így jól esett nézni. De úgyhogy tudom, hogy ez egy Ghost in the Shell lesz, így már kicsit ilyen kicsit ingatagnálom. De meglátjuk. Nekem az a bajom, a unblock a japán filmek közben, meg kicsit túlságosan is túljátszák a szerepüket a színészek. Igen. És ez szinte mindegyik filmre rámondhatom, pedig vannak kedvenc japán filmjeim, például az egyik kedvenc horrorfilmem az a Kairo című film, amiből egy amerikai remake-et is csináltak, csak elfelejtettem a címét, és ez most nagyon gáz. Megesik minden. Pulse címmel jött ki angolul. Az, amikor ilyen minden elektronikai eszközből jönnek ki a szellemek? Így van, 2006-ban Mesdje címmel remake-elték. És az viszont egy rettenetes remake volt, tehát szerintem a nagyon mély japán filmet így elrontották ilyen jumpscare-ekkel, meg effektíve azzal, hogy megmutatták a szellemeket. Szerintem annyira nem volt rossz, mondjuk én az eredetit nem láttam, de ilyen futottak még kategóriába, tehát annál sokkal rosszabb japán filmfeldolgozások, meg horrorfeldolgozások voltak annak idején. Aznap este nem csuklott el, amikor ajánlottad nekem a Grudge 2-t, vagy nem tudom melyik, tehát Igen, igen, ez versenyzettő. Kitaláltál nekem ilyen tuti receptet, hogy nézzem meg az elsőből az amerikait, a második, vagy nem, az első legyen az elsőből a japán, igen, és a második legyen az amerikai, és a második valami rettenetes film. Szerintem a Grás 2 egy méltánytalan alul értékel gyöngyszeme a szarfilmeknek. Nem a szarfilmeknek, mert hogyha jól emlékszem, akkor ugyanaz az ember rendezte, aki az eredeti Grácsokat is, és tematikájában egy kicsit más, mint a japán második rész. Ugye ott felbontja a teret meg az időt, és akkor ilyen teljesen különállónak tűnő epizódok vannak egymás után, és azok olvadnak a végén egybe. Tehát egy kicsit absztraktabb, mint a legtöbb ilyen klasszik horrorsit. Viszont éppen ezért nekem tökre tetszett. Körkettőnél jobbnak tartod? A Körkettőnél mindenképpen, mert a Körkettő borzasztó. Egész konkrétan. Nekem életem legjobb mozis élménye volt az, hogy elmintek beültem egy horrorfilmre, amit az egész közönség végig rölgött, de már könnyes rölgés szintjén voltunk a végén. Ez durva. Hát de mondjuk olyan is az a film sajnos, pedig az elsőn ítózatosan nagyot paráztam. Bocsi, azt kell, hogy mondjam, hogy az első kör, az amerikai remake szerintem jobb hangulatú, mint a japán eredeti. Hát legalábbis egy szinten vannak, az biztos. Én annó nagyon belezúgtam az első körbe, és akkor ugye kihozták ennek hatására, sikerhatására a Ringut is magyarul, és hát nem is tudom, az amerikai egy kicsit átláthatóbb, meg egyértelműbb. Japánban tipikus benne vannak ezek az elvont fasságok, ami meg ugye az effektek se annyira hatásosak, de nem tudom, talán az eredeti egy kicsit nyomasztóbb, mert ott tényleg gyakorlatilag a sötétbe hagynak szinte végig, vagy jobban, mint az amerikaiban, ahol egyértelműen megmagyarázzák, hogy ez az egész micsoda. Még a Ghost in the Shell-re még annyit még visszatérve, hogy ami egyedül nálam, ami még ilyen vészjelzés, hogy nem tudom, tudjátok, ki a rendezője. Az a faszi, aki töcskölte Kristen Stewartot titokban, amíg le nem fotózták őket. A Rupert Sanders, igen, a Hófehérke és a Vadászt rendezte, és ennyi a filmes munkássága. Viszont az a film, abban, amennyire jól emlékszem, egy pár jelenet egyértelműen elárulta azt, hogy a rendező egy nagy anime rajongó. Például az egyik jelenet megidézte a Vadon hercegnője című filmet. Uh-huh. Tehát ennyi bizakodást megengedek magamnak amúgy. Nem tudom, ezzel a Kristen Stewart-os balléval nagyon tönkretette a kezdő karrierjét. Sanszos. Ugye, főszereplő meg Scarlett Johansson lesz, hát igazából nem is lát. Az az, hogy nem vagyok filmes, szóval inkább ez a része lesz az, amiben én fogok kevesebbet beszélni, de egy egész jó színésznek tartják, igaz? Amennyire én az is. Régen. Hát főleg, igen, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy volt a Shave-be? Nem is tudtam. Micsoda? Shave. Anyám egy kedvenc filmje, a Shave. A Shave. Minden egy ilyen kis light-os francia film. Én például nemrég néztem újra azt a, hát lehet, hogy tévéfilm volt eredetileg, azt a filmet, ami ilyen emigráns magyarokról szól, akik a szocializmus alatt kimenekülnek Amerikába, és hát az egyik kis szányt azt Scarlett Johansson játsza, aki visszalátogat a 80-as évekbeli Budapestre, és ezt ilyen, hát én 13-14 évesen forgathatták, és már ott nagyon kijött, hogy mennyire tehetséges színésznő, és ugye elkezdett felívelni a karrierje, csak elkezdett bevállalni mindenféle mainstream mocskot, ugye forgatott Michael Bay-jel, meg ugye most a Marvel filmekben van benne, és már... Tökéletes trükk, Amerika kapitány hosszúálló. De ott volt az elveszett jelentésben is, szóval úgy tudok, hogy ő is ilyen. Hát igen. Utoljára az Under the Skin volt, ami egy ilyen filmje volt. Azt ezer éve meg akarom nézni, de valahogy soha nem jutott időre. Ez az olyan régi fajta Scarlett Johansson film, tehát az inkább illet volna a régi filmjei után egy ilyen következő lépésként, mint az amerikai vacakhalom, amikben mostanában vidogtatja magát sajnos. Óvatosan fikázzuk a Marvel filmeket, shitstormot fogunk magunkra. A Marvel filmek nagyon jók és értékesek. Igen, én is imádom őket. Igen, és melyik a kedvenc Marvel filmed? Fú, hát én a Batman-t mondanám. A legjobb válasz, a legjobb válasz. Én legit ezt a választ adnám, mert nem tudom megkülönböztetni a kettőt. Uha. Lehet, hogy tényleg ezt válaszoltam. Én nem láttam egy ilyen Marvel filmet sem, mai napig. Az utolsó Marvel film, mielőtt a saját magam embargóját bevezettem volna, az a skifi film volt, amilyen, aminek nem itt eszembe a neve egyszerűen. The Guardians of the Galaxy? Igen, és az meglepően szórakoztató volt amúgy. Uh-huh. És azóta nem láttam Marvel filmet, tehát ez ilyen 3-4 éve lehetett. Ez egyébként tök érdekes, mert nekem is az volt az utolsó, amit megnéztem. Uh-huh. És ez tényleg egy vicces, meg alapvetően jó pofa film. Viszont én megnéztem, a DC-ből megnéztem a 3 órás Batman vs. Superman filmet is. Uh-huh. Én arra nem tudtam rávenni magam, és nem geci unalmas. De az viszont, hát én a mozis verziót nem láttam, de mindenki azt mondja, hogy a kibővített verzió azért elég sok igazságot tesz, és elismerem azt, hogy nem olyan rossz film ahhoz képest, hogy mennyire szétszette uh-huh. mindenki, szerintem egy nézhető film effektív. Nekem ami viszonylag kellemes meglepetés volt, az a Suicide Squad, amit ugye mindenki szétszedett, és tényleg egy amorf massza, aminek nincsen semmilyen direkciója, hanem csak így halad valamerre. Viszont így 2 órás matinének egészen elviselhető volt. Meg jók voltak benne a karakterek. Uh-huh. Sokkal emberibbek, mint a Marvel filmeknek ezek a vagy fekete, vagy fehér. Ilyen borzasztóan klisés emberei. Mit szóltok ez a 2 skifi franchise-nak a folytatásaihoz, ugye lesz az Alien Covenant májusban, és lesz az új Blade Runner októberben, ami tehát ez utóbbi egy eléggé mellbevágó dolog szerintem. Hány év után Blade Runner? Mikor az eredeti? Mindjárt megnézem. 86. Nem akarok hülyeséget mondani. 82-es. 82-es, igen, szennyes fejlődés. Hát az nem ma volt. Én megnéztem az előzetesét, és nekem érdekesnek tűnt. Mondjuk lehet azért, mert én is azon kevés, vagy inkább nem is kevés, sok ember közé tartozok, akik imádják a Ryan Goslingnak a munkásságát. Én ott a Drive-ba ismertem meg, és nekem az egy nagyon bejövős film volt. Úgyhogy meglátjuk, egy Jared Leto, Harrison Ford, csomó nagy színész lesz benne. Meg ugye itthon forgatták, tehát már csak ilyen hazafias érzésből is meg tudom nézni, hogy hátha. Bár valószínűleg sok köze nem lesz Magyarországhoz. Valószínűleg az elsőnek több köze van, mint a másodiknak, ugye volt egy ilyen... Ja, lófaszt jelenet, igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy mindenképpen érdekesnek tűnik, szóval... Én ezt lehet, hogy bevállalom. Mondjuk lehet, hogy előtte be kéne pótolom az előzőt is, de múltkor le volt értékelve a MediaMarktban a 2 lemezes Blu-ray. Na ez az, de melyik verzió? Mert azt mondják a Blade Runner fanok, hogy a mozis verziót ne nézd meg, hogyha életedben először akarod megnézni a szárnyas fejvadászt, akkor egy bizonyos verzió a legjobb, ami nem fog az eszembe jutni, hogy nevezik, de nem is a rendezői verzió, hanem ilyen aha. Ridley Scott által végsőkig tökéletesített verzió, és elméletek az sokkal depresszívebb, meg magába fordultabb, főleg így a befejezése miatt. Én megnéztem egyszer azt a verziót, és azt kell, hogy mondjam, egy nagyon mély, filozófikus film, viszont szerintem 10 emberből 5-6 biztos gyűlölni, ha most nézné meg 2017-ben. Hát mondjuk ez szerintem sok filmmel van, hogyha annó nem láttad, akkor már nem üt akkorát. Mondjuk, mit tudom én, egy Trainspotting-a... Keresztapa. Tényleg? Yeah. Nem, hát ez, én emlékszem rá, hogy a Keresztapánál volt valami nagy vitád a fórumon, nem? Igen, Keresztapa. Azt szerintem mai szemmel nézve, és hogyha teljesen elfogadhatatlanul mész bele a témába, akkor egyszerűen baromira unalmas. Tehát 3 óra, abból 1 órát úgy le lehetne vágni, hogy nem vennéd észre, mert nem történik benne semmi, ami előre vinné a sztorit. Én viszont a Keresztapa 2-t, azt... Igen? Odáig már nem jutottam el. De na, azt kell mondjam, hogy... Én már nem ütöttem ezt. Én is hasonlóan érzek. Kettőt a... jobban tartják, igen. Igen, tehát szerintem sokkal jobb, ezerszer jobb a második rész. Én is hasonlóan érzek az elsővel kapcsolatban. Tehát, hogy ott vannak már olyan jelentek, amik nagyon... Tehát egyszerűen próbára teszik a türelmedet, annyira el vannak nyújtva. Pontosan. És az a baj, hogy ez ilyen tipikusan a keresztapa a filmgyártásnak a szent tehene, amire nem lehet semmi rosszat mondani. Hát ez olyan, mint a Star Wars, nem? Igen, igen, igen, igen. Hogyha ezt megpróbáld megmagyarázni, akkor mindig lehúrognak, hogy nem. Ez egy filmművészeti remek, és ez így jó, ahogy van. És ez borzasztó. Hát jó. Szerintem. Nekem a rendezői változat van meg az első Blade Runnerből, az mindenképpen be fogom mutatni, aztán majd meglátjuk. Az új Alien meg, az Alien egyet láttam, még amikor fiatalabb voltam, én kellő módon beszartam tőle, mert én alapból ilyen vagyok, hogy én mindentől parázok, ami mit tudom, én a Half-Life 2-t sem tudtam volna még végigjátszani, mert így az első szörnyen mondtam, hogy oké, akkor ez így réskit. Gratulálok, megnézted az összes Alien film közül a legjobbat, tehát... Akkor jó. Azt hallottam, hogy a három volt, hogy neki ilyen szorult a befejezése, vagy a izé volt, a négy. Három az még egész jól le volt zárva, csak maga a film nem volt jó. Igen, az... Négy volt már egy ilyen kierőszakolt valami. Hát a négy az ilyen campy hajadék horror szerintem. Igen. Nem is horror, hanem tehát egy ilyen akciófilm effektíve. Jó, hát az Aliens is egy akciófilm, de ehhez képest ezerszer jobb nála. Hát a harmadik az meg... Én úgy tudom, hogy ilyen talán pont Fincher rendezte, David Fincher, és összeveszett a stúdióval, és nagyon tehát látszottak ilyen utánforgatások, meg mit tudom én, és akkor abból is kijöttek ilyen többféle verzió. Én ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy a harmadik az a filozófikusabb, meg magába fordult film. Nem volt szerencsés, hogy ez az Aliens után jött ki, ami ugye egy ilyen óriási nagy akcióorgia. Hát én a Ridley Scott-tal kapcsolatban eléggé szkeptikus vagyok, tehát itt van ugye a Prometheus, ami egy, hát egy elég felemás film szerintem. Igen, erről pont beszéltünk, hogy maga a setting az egész frankus, de hogy itt próbálják összefércelni az Alien filmekkel, az nem igazán működik, meg egy csomó ilyen logikai baki van benne, ami úgy nem stimmel, hogyha megpróbálod összevetni a két franchise-t. Én még olyan két címet is felírtam a 2017-es filmek, amiktől sugárban hánynék, és itt van a XXX3 és a Fate of the Furious, amit én nem tudom, hogy gondolták ezeket komolyan. Szerintem a XXX3 az egy hatalmas nagy buktó lesz. Ez a 100%. Sanszos. De eleve az... Feelinget képzelek. Igen, igen. Így max a hardcore rajongók, és azoknak se fog tetszeni. Tehát ez az abszolút... Vannak hardcore rajongói. Ez az, tehát, hogy a XXX-nek vannak rajongói. Tehát... Már kb. Annak a második rész is már valamilyen direct-to-DVD borzalom lehet. Az ASZ-t emlékszem, azt megnéztük, de hát az első is gyenge volt, de a második az így... Hát ez tényleg az a, mit tudom én, tized annyi pénz, és tized annyi lehetőség át lehet a rendező. Nem is tudom, hogy annak ki volt a rendező. Volt-e egyáltalán a rendezője? Szerintem összeszedték a haverokat aztán egy Prágába, így jól bebasztak. Hát Ice Cube-ot fizették, neki volt, mit tudom én, valamennyi gázsia, aztán a többi az nem tudom. Nem tudom, hova ment. Még annyi még, a XXX3, vagy a kettőnek van rendezője. Wow, és kicsit... Lee Tamahori, a legendás Lee Tamahori, akinek a nevéhez olyan remek filmek fűződnek, mint a Haj meg máskor, ami a legrosszabb James Bond film, hogy talán... Azt kezdő rendezte? Igen, úgyhogy valószínűleg ezért mehetett félre. De hogy ezzel most azon gondolkoztam, hogy a XXX3 meg Fate of Furious, hogy most így a Vin Diesel az most így féltékelett a Drákra, hogy most minden akciófilm, őt hívják, és most meg akarom mutatni, hogy vissza tud térni, vagy én ezt gondolom így a háttérben, hogy ezért lehetett ez a két film bejelentve. Szerintem a Furious sorozatban mindig az a színész volt a hangsúlyos, aki ugye pár éve meghalt, aki Paul Walker, igen. Jaj, a Paul Walker. Ezért vette ki nagyon hülyén ez a haláleset, ugye, hogy utólag forgattak egy csomó más jelenetet a hetedik részhez talán. Igen. És nagyon igen. észrevető volt az, hogy hát, hogy átírták effektíve a filmet, és már ott úgy hirdették az előző részt, hogy van Lestrade, és én egyszerűen képtelen vagyok elni, hogy még mit akarnak kihozni ebből, tehát volt ugye szerintem a sorozatban a negyedik rész volt a legjobb, ami effektív egy ilyen heist krimi film volt. Onnantól kezdve lejtmenet, tehát az ötödik az szerintem még elviselhető volt, a hatodikat én már végig se tudtam nézni, a hetedik az meg, tehát én azért ültem be a moziba, hogy hangosan kirölgjem. Én nem mondom még melyik ilyen online magazinben egy időben voltam ilyen cikkíró, és volt egy, hát ilyen fordítottunk cikkeket, és akkor ilyen stb. Stb. És akkor kellett egy olyan cikket fordítanom, hogy a Halálos Íromban héttel kapcsolatban a Vin Diesel annó azt nyilatkozta, nem tudom szóról szóra, hogy ez a film ez annyira jó, hogy ezt, hogyha nem jelenik Oscar díjra, akkor az egész... Ja, igen, emlékszem. Valami filmipar, az ki lehet dobni a kukába, és nem tudom micsoda, szóval, hogy... Lehet, hogy ezek tényleg elhiszik, hogy ez a filmművészetnek így a... Csimbora szója. Igen. Szerintem a Vin Dieselnek így a karrierje alatt így annyira bucira verték a fejét, hogy így több, a gondolkodásán is meglátszik, meg ugye a hangoldozásán is, és hát mondjuk az Oscar-t én sem értékelem túl sokra, tehát én simán bejátszanám azt, hogy kapja meg nyugodtan a Fast and Furious sorozat. Kapjon egy életművet. Életművet. Jó, akkor még egy percben a játékokról. Én a Siberia 3-at várom jobban ahhoz képest, hogy én nem játszok point and click játékokkal. Most erről eszembe jut egy lengyel tengerparti nyaraláson 2 évvel ezelőtt. Telefonomra rátöltöttem a nagyon híres világhírű point and click játékot, aminek nem itt eszembe van. Egy, mi van benne hátfaja? Egy francia csaj meg egy amerikai pasi nyomozban. Broken Sword első részét. És egy nap, hát a barátnőmmel közösen egy ilyen hangos kurva anyázás sorozat történt, ugyanis nem tudtunk továbbítni egy képernyőn, ami egy titkos tevélnek lett volna a kódfejtése, de abszolút nem sikerült, több órán keresztül próbálkoztunk vele, és akkor ezredjére is rá kellett jönnöm, hogy én nem szeretem a point and click játékokat, viszont a Siberia 1-2-t imádom a megvalósítása és a hangulata miatt. Nagyon szeretem ezt a melankólikus világot, amit beleraktak, úgyhogy 2009-ben jelentették be ezt a folytatást, én azóta várok rá. És örülök, hogy végre összehozták. Örülök, hogy összehozták, hát Steamen már elő lehet rendelni, elméletek az első negyed évben meg fog jelenni. Márciusra van kiírva, most már fix megjelenési dátuma van, jól tudom. Hát nem is tudom, még a Mass Effect Andromédát felírtam, de hát ez ilyen szó-szó. Ugye, én azt kell mondjam, hogy a Mass Effect-ek közül nekem az első rész jött be a legjobban, a második-harmadikkal egy eljátszogattam, de nem volt akkora hatással rám. Sőt, próbáltam csak, de annak az irányítása, meg olyan szögletes PC-s feelingje volt, hogy Xboxon játszottam vele, és valahol ott akadtam meg, amikor azzal a borzasztó hújáróval, vagy mivel kellett. Az őrjárgánya, igen, hát ezt ki is szedték a folytatásokból. Annyira sokkolt, hogy most kajak, azzal kell valami tök nagy szakaszt átszerni, úgyhogy közben lőnek rád, meg rádomlik a szikla, meg minden, és így nagyon-nagyon frusztrált, és ott mondtam, hogy jó, hát akkor ebből most elég. Pedig maga az univerzum az nagyon tetszett meg, hogy tényleg a párbeszédeknek egy csomó variáció volt, és ugye mindenki úgy viszonyult később hozzád, ahogy döntöttél, de hát emiatt így mondom, no. Penyó, te mit gondolsz a Mass Effect-ekről, hogyha játszottál velük? Nem játszottam velük sajnos. Annyit tudok az Andromédáról, hogy én elég ilyen Twitteren fenn vagyok, meg Emorite is, és állítólag a rendező ez egy igazi faszkalap állítólag. Nem tudom, mennyire fogunk káromkodni a podcastbe, de nyugodtan. Az első akkor ezek szerint. Szóval, hogy állítólag egy biztosan gyökér, és hogy ilyen elég durva, ilyen fehér ellenes ilyen kijelentéseket tett, meg nem tudom, szóval így leginkább ennyi a kapcsolatom a játék, hogy javaslanak az emberek a Twitch-jét, és úristen, ez hogy lehet videójátékfejlesztő. Úgyhogy, hát nem tudom. Hát meg ugye a trailer az közrejt tárgya lett a Twitteren, meg a Tumblr-ön az animáció miatt, tehát van egy jelenet, amikor hát gondolom, hogy a főszereplőnő van benne, ahogy elragad egy valamiféle zsoldostól egy pisztolyt, és olyan undorító arc animációt adtak hozzá, hogy tehát mindenki ezen rögött effektíve. Csomó gif született belőle, és mai napig, ahogy a Twitter fellépek, még mindig reblogolják ezt a jelenetet. Hát nem tudom, azóta biztos finomítottak rajta, mert tehát nem hiszem azt, hogy több millió dollárt beleülnek egy játékba, és ilyen ronda animációkra futja. De mindegy, hát kiderül. Jó, akkor én átadnám a szót nektek. Ez de jó. Ja. Jó, nyomom én is, de nyomhatod te is, hogy miket látsz akkor. Akkor én is így filmeznék. Ugye nekem is a Ghost in the Shell annak ellenére, hogy így fenntartásai vannak, így lehet, hogy meg fogom nézni. Mondom, egy ilyen közös filmezést, és utána beszámolót, azt én is bevállalok szívesen, mert úgyis olyan rég, itt talán 2 éve voltam, vagy 3 éve voltam utoljára moziba. Úgyhogy, ja. Viszont én ugye nem vagyok sorozatos, meg filmes, úgyhogy én főleg így anime terén így próbálkoztam így utána nézni, hogy mi lehet, ami érdekes. Az egyiket, amit beírtam a közös doksiba, az lehet, hogy arról nem fogok beszélni, mert annyira én sem ismerem. Inkább a FLCR-ről, nem tudom, mennyire ismeritek. Én megnéztem még gimis koromban, úgyhogy elég régen történt, de valamennyire emlékszem rá. Nem vágom. És tetszett amúgy? Abszolút. Egy elég snob mozi magazinban ajánlották. Nem akarok hülyeséget mondani, ez a Mozimánia magazin lehetett, nem tudom, hogy ti vásároltátok, egy fekete-fehér magazin volt. Igen. A főszerkesztője volt az én egyetemi tanárom együtt, azt hiszem. Vagy Mozinet. Mozinet. Az jó volt. Az jó volt a Mozinetnek volt, igen. Ott voltak anime ajánlók, és hát ez effektíven talán az utolsó anime sorozat volt, amit én megnéztem. Talán még a Death Note félt bele, ez ilyen, nem tudom mikor jött ki az FLCL, de ilyen 2007 környékén nézhettem meg, és abszolút én is zseniálisnak találtam. Nem egy mai sorozat, amúgy 2000-ben készült, tehát már 17 éves, de a mai napig olyan grafikája van, ugye ez még a nagy korai sodás előtt készült, amikor most a legtöbb animét azt úgy csinálják, hogy így nagy vonalakban megrajzolják, hogy minek kéne kinézni, aztán kiküldik Koreába, hogy ott szépen leanimálják 3D-ben, nagyon fosul a grafikát. Én most általában azért nem ezek annyi animék, mert egyszerűen mindegyik fosul néz ki. Most az FLCL az mindegyik, az a klasszikus kézzel rajzolt minden képkocka, meg is látszik rajta, mondom, hogy gyönyörűen néz ki. Ugye ez egy 6 részes minisorozat volt, és hát ilyen elég mély, filozofikus történet száva benne, így a felnövésről, elszakításról, elszakadásról, szerelmekről, de főleg a felnőtté válása a központi téma. Ugye nagyon érdekes sorozat, és nagyon sokan nem is értik, mert így nagyon keverve van ilyen mindenféle random japán baromsággal, de aki az első pár részt, ami ilyen nagyon viccesebb túléli, ez egy egész mély sorozatot tud felfedezni bennem. Nekem a mai napig a kedvenc animém, tehát én azt mondom, hogy már emiatt megérte Japánt megtartani az Amcsiknak a másik világháború után, mert ez a feltétlenül az úgy. Tényleg, az animációnak a, tényleg nálam az az abszolút komplosz ultrája, és most 17 év után az első sorozatnak vége után bejelentették, hogy amúgy csinálnak egy második és egy harmadik évadot is, úgyhogy hát nem is tudom, hogy igazából itt ennyi év után egy olyan sorozatot, amit úgy, tehát az a lényege az FLCR-nek, hogy hogy nagyon jól le lesz zárva. Tehát az a 6 rész az úgy elejétől a végig úgy megvan, így kicsit kinyitják, hogy lehet, hogy valami történt, tehát nem is nyitják ki, hanem tehát, hogy úgy fejezik be, hogy a kalandnak igazából az egyik szereplő szempontjából nincsen vége, de igazából úgy nem nyitják ki, hogy ez a sztorivonal folytatódat, és valószínűleg ezt is fogják csinálni, hogy egy más sztorivonalon keresztül fog futni a második és a harmadik évad. Általában az eredeti kasztot vissza tudták könyörögni, ugyanazok a rendezők, a stúdió, úgyhogy hát nem tudom, kicsit vegyes érzelmény vannak, amikor egy ennyire hozzám közel a sorozathoz nyúlnak, úgyhogy hát majd meglátjuk, bízunk a legjobbakban. Ez idén meg fog jelenni? Nem tudom, bízunk benne, hogy igen, de egyelőre még csak annyit tudni, hogy bejelentették, hogy ez készül, és majd lesz, amikor lesz. It's done when it's done, tudod, mint a gyújtokat felemőrnél, hogy... És milyen jó eredmény lett belőle. Igen, igen, igen. Szóval, ha nem láttad, Gergő, ajánlom, tényleg szerintem a legjobb anim, amit valahogy csináltak, 6 rész, 6x20-25 perc, igazából egy délután alatt meg lehet nézni, de több az is ilyen, hogy egyszer megnézed, nem érted, és nagyon sokszor kell visszatérni, mert nagyon sok olyan elem van, ami így a történet szempontjából fontos, ami tényleg csak ilyen a pár másodpercig, és nem is gondolnád rá, hogy így, az a piros villanás ott a háttérben az így fontos, és kiderül, hogy kurvára az, szóval, hogy így ilyen kis elgondolkodható elvon sorozat, de nagyon nem tudom ajánlani. Úgyhogy ennek lesz a, ezt várom még, aztán meg igazából még nem tudom, hogy mi lesz a növék terén. Inkább videójátékok azok, amik így... Igen, azt láttam, hogy felírtad a Crash Bandicootnak a remastered, vagy nem is tudom, igen, reboot. Hát igen, ez a Insane Trilogy. Ugye hát a Naughty Dog nem nagyon érdekli a Crash, sajnos. Annak ellenére, hogy az Uncharted 4-be be tudták rakni, hogy jó, mit csináltak a Crash, nem felejtsétek el, de hát kár, hogy nem náluk van. Mi a PS2-es részek nem lettek a legjobban, finoman szóval. Én azokkal nem is játszottam, tehát... Én csak kipróbáltam, de így. Még a Vincenity, meg a izé, az úgy nem volt rossz, de a Mind Over Mutant, meg ezek, ez már az új Crash, amikor milyen tetkői voltak, meg nem tudom. Borzasztó volt, tehát ezt így nem is értettem, hogy mi volt a terv. Úgyhogy hát... abba bízok benne, hogyha ez a remastered trilógia ez sikeres lesz, akkor kiadnak egy új Crash-t. A grafika tetszett, ugye egy az egyben remastered, semmi extra, meglátjuk. Nem egy system seller, de hogyha lenne PS4-em, én tuti megvenném rá. Nem tudom, ti hogy nektek, hogy vagytok a Crash Bandicoot-tal? Nekem az első volt meg eredetiben, ugye én a PS1-emet nem varezoltattam. És ugye elég drágák voltak a játékok, ezért általában platinum címeket vettem meg. A harmadikkal nagyon sokat játszottam szintén így játéktermekben, de az elsőt birtokoltam, és az elég kemény játék volt. Igen. Hát elég nehéz volt végigszenvedni magam rajta. És hát azért a második-harmadik rész környékén nyílt meg jobban, tehát inkább az volt nekem a Crash Bandicoot. Az első az inkább ilyen egyszerűen érdemes megnézni egy videót róla, az ugrás animáció például, hogy felugrik, leérkezik a róka, és ilyen darabosan mozog a leérkezéskor, tehát ez nem tudom, 95-ös vagy 96-os játék, már nagyon meglátszik. Hát így nagyon a korai korszak a PS1-nek, igen. Meg nagyon, tehát a pályák nagyon be vannak határolva, tehát inkább nekem inkább a harmadik rész marad meg, ami ilyen, tehát egy effektív, egy legendás platformjáték. Hát igen, talán azt is ismerik a legtöbben. Pontosan. SG? Hát nekem is egyébként az első volt meg, akkoriban, amikor az kijött, akkor még nem nagyon tudtam hozzájutni videójátékokhoz. A Tesco-ban, ugye Kaposváron nőttem fel, és ott az volt az egyetlen lehetőség. És hát igen, megvettem ugye a Crash-t, a kis kuporgatott zseppénzet, és utána a hónapokig azt játszottam, de is szó szerint, és az egyik ilyen lifetime achievementem az, hogy 100%-ra megcsináltam a Crash Bandicootot, ugye azt úgy kellett, hogy minden pályán mindent összegyűjtesz, úgyhogy ugye nem halhatsz meg. És ez azért egy elég durva dolog volt, és tényleg emlékszem, hogy az agyvérzés kerülgetett folyamatosan, de megcsináltam, és azóta soha nem vettem elő többet. Úgyhogy igen, azt nagyon szerettem, illetve a Crash Team Racing volt még egy tök jó dolog. Talán az egyik legjobb go-kart verseny a Mario Kart mögött. Igen. Most csináltunk belőle egy végigjátszást a csatornámon, és legtöbben ezzel a véleménye vannak őszintén. Miért nem írtál egy két oldal cikket arról, hogy te voltál az országban az egyetlen ember, aki kipörgette a Crash 100%-ra, és milyen Isten császár vagy? Az egy másik újságíró. A címek közül, amit még felírtam, a Full Throttle Remastered, ugye a LucasArts-nak a címeit elkezdték újra feldolgozni, meg kiadni, meg kicsit feljavítgatni őket. Ugye először a Monkey Island 1 meg 2 volt, azok nagyon jól sikerültek, én a PS3-on kétszer is megvettem őket, megvan a digitálisan, utána meg megvettem a lemezes verziót is, és nekem nagyon tetszettek. Azt hiszem utána jött a Grim Fandango, amit még nem próbáltam ki, aztán a Day of the Tentacle, amit még szintén nem... Most vettem meg egy bundle-be, Humble Bundle-on, de még nem telepítettem fel. És most jelentették be a Full Throttle-t, ami talán az egyik legismertebb cím. A LucasArts-os point-and-click kalandjátékok közül, de én egyszer játszottam végig, őszinte leszek. Ugye talán az egyik utolsó játék, ami a Scum motort használja, nem is tudom. És teljesen más vonalom azon, mint a többi, szóval ez egy ilyen motoros banda körül játszódik az egész történet, és ilyen kicsit ilyen konspirációs dolgok is vannak benne. Ugye Tim Schafer rendezte, így gyakorlatilag az összes normális point-and-click kalandjátékot, és hát például olyan szinkronos színészek vannak a játékban, mint a Mark Hamill, szóval egy igazi klasszikus, úgyhogy nagyon várom, hogy 2017-ben megjelenjen. Úgy tűnik, hogy még idén ki fogják hozni. Ez elég hardcore point-and-click játék, ugye, tehát elég nehéz lesz. Igen. Ugye voltak benne ilyen motoros, üldözéses, verekedős részek. Ugye az akció részek annyira nem működtek jól szerintem, nem tudom, hogy ezt mennyire fogják variálni. Azt tudom, hogy ugyanúgy fog elkészülni, mint a többi, hogy egy gomb lesz arra, hogy váltogass az új meg a régi grafika között. Az, ami szerintem az egyik legjobb ötlet, amit ki tudtak találni a remastered kiadásoknál. Hát nagyon várom, hogy újra végigjátszom már. Ahhoz képest, hogy mindenem a Bentrattle körül forog, tehát hogy gyakorlatilag a Gmail fiókom, a YouTube fiókom, meg nem tudom minek a... Tehát gyakorlatilag mindenhol az az avatarom, csak egyszer játszottam végig, de ezt szeretném majd újra, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz, és nem fog bukni. Aztán felírtam még a Nidhogg 2-t, nem tudom azzal mennyire játszottatok. Az a vívós. Igen, az a vívós játék, igen. Elég nagy negatív visszhangot kapott a kettő, de teljesen más lesz a grafikája, mint az egynek. De az egyben ilyen amorf, ilyen emberszerű, valamilyen lényes kép voltak, vagy nem is tudom. Tehát ilyen nagyon basic pixel art az egész, és így nem nagyon lehet felismerni benne a dolgokat. A Nidhogg 2 meg gyakorlatilag ilyen Simpsons-szerű élőlényeket hozott be. Úgyhogy, hát fura lesz mindenképpen. Úgyhogy már csak azért fogom próbálni, mert ennyien utálják már most. Meg egy híres hip-hop producer lesz a zeneszerző az Anticomból, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő ennek a sorozatnak. Ezért felírtam a Tekken 7-et szánalomból. Tényleg a Tekken az hol tart? Tehát én az 5-nél lemaradtam, és azt vettem észre az utóbbi években, hogy semmilyen hype nincs már a Tekken sorozat körül, vagy nem tudom én. Kevés. Hat még jó volt, ez tetszett. Utána ugye kihozták a tekintet a kettőt, ilyen parti játéknak tök jó, de nem lehet komolyan venni szerintem a magnapig. Elég broken meggyőződésem, szóval már annyi ilyen hulladék karaktert raktak be, mert ott tényleg az volt a tekintet, hogy mindenkit beleraktak, és de szó szerint, tehát hogy két love volt a játékban, ugye a Marshall meg a Forest, ugyanazzal a movesettel gyakorlatilag, három kapuérás karakter volt benne, tehát hogy mi a túrónak berakni háromszor meg kész ugyanazt a karaktert, és nem fogom megérteni. És kaptak is egy savat a készítők, ugye Haradáék, a producer, és a Tekkenben mondták, hogy jó, akkor kevesebb lesz a karakter, most ahhoz képest úgy megnyírták a Tekkenhétnek a izét, most azért sír mindenki, hogy alig van benne most karakter. Úgyhogy egy kicsit túllőtték, és hát az új karakterek mindenki gyakorlatilag egy rakás szar, az már így elég gyorsan jött, hogy tehát a dizájnolni teljesen elfejtettek a Tekkennél. Tehát a 6-ban még volt egy két ötletes karakter, 7-ben ott teljesen ott gyakorlatilag mindenhonnét lopnak már. A harcrendszer, nem tudom, így annyira nem jött át nekem ez a lassítós, ilyen special támadást, az inkább ilyen Street Fighter, meg Mortal Kombat, ami így eszembe jut erről, tehát a Tekkenhez sok köze nincsen. A grafika szerintem sem olyan egy etvos, szóval nem tudom, mit várjak ettől a Tekken 7-től, szóval. Nekem olyan Tekkenes élményem van, hogy a hát gémiben egy haveromhoz átvittem folyamatosan a gépet, a PS2-t, és úgy játszottunk egymás ellen, hogy sem ő, sem én nem tudunk veszíteni, és kb. 10 perc után már nem szóltunk egymáshoz effektíven. Hogyha szóltunk, akkor lényegében anyáztuk egymást. Világosan emlékszem arra a pillanatra, hogy úgy győztem le, hogy valami maradt az életerejéből, és kirúgtam a lábát, ami annyira fejidegesített, hogy elkezdett üvölteni. Én meg szó nélkül fogtam, kihúztam a PS2-t a tévéből, és szó nélkül elmentem, és bebasztam magam után az ajtót, és hogyha jól emlékszem, akkor egy több napig, vagy akár hetekig nem szóltunk egymáshoz emiatt, úgyhogy annyira nem nosztalgikus nekem ez a Tekken, minden esetre elég sok időt én is beleraktam, de hát nyilván nagyon béna voltam benne. Egy ideig hát ilyen fél komolyan kompetitíven is próbáltam játszani vele, neveztem versenyekre, meg nem tudom, itthon, hazai szinten. Hát igen, nekem is az volt a gond, hogy idő után annyira bele szoksz a játékba, hogy így minden egyes vereséget ilyen személyes sértésnek veszel. Igen. Hogy így nagyon beleadod a lelkedet, és nagyon megalázik, nem tudom, és így, hát ugye az 1v1 nincs olyan, mint például az Overwatch-ról, majd nem tudom, fogok beszélni, hogy így vannak csapattársai, nem, ott csak te vagy, és az ellenfél, és semmi más. És hát igen, és a 7-ben nagyon sok ilyen nagyon hulladék karaktert raktak be, szóval van egy csaj, ez a Lucky Chloe, aki a legnagyobb savat kapta eddig, egy ilyen hip-hop táncos csaj, vagy én nem is értettem, ilyen E-pop, ilyen Hatsune Miku-szerű, ilyen énekes csajnak csinálták meg, és a két legidegesítőbb Tekken karakternek, a kapuérás Edinek, és az ilyen gimnasztikus, nem tudom mit harcoló Lilitnek a mozgásait kombinálták. És így ilyen, tényleg ilyen iszonyat pitbull karakter lett belőle, és ilyen fú, én tényleg egy gusztustalan nézni, hogy harcol az a karakter, és hogy ilyen párütés jellemet, és olyan damage-eket csinál, csak így lestem, szóval így. Na mindegy, meglátjuk, nincs egy jövőm a Tekken 7-nek kapcsolatban. Az a szerencsém, hogy kijön PC-n, még ingyen le tudom varezolni, nem kell PS4-et mondani miatt. Úgyhogy nem félsz, hogy a Denu volt rá rakják? Nem, tényleg egyszer nem vagyok hajlandó pénzt fizetni a Tekken 7-t. Kipróbálom, ha tetszik, megveszem, de ezért, tehát én 6 miatt annól vettem egy PS3-at, el voltam, de a 7-ben már nincsen, hogy nincs reményem. Azt látom, hogy mindketten felételtük amúgy a Parappa remastered. És ez, javítsatok ki, ebből nem volt már valami remastered annó? Nem. Egy izé volt belőle, PS3-ra azt újra kiadták. A kettőt adták ki PS3-ra. Az elsőt az PSP-re, de hát az zsír ugyanaz volt, mint az alap. Szóval abban még nem csináltak semmi felújítást. És most nagyon gyűrölni fogtok emiatt, de ebben mi a zseniális ebben a játékban, mert a design, a zene, minden. A játékmeneten kívül minden jó. Kb. Igen. Mert én az Amjammer Lemit is nagyon szerettem, ami ilyen side valami szerűsége annak a játéknak, csak ott nem rappelni kell, hanem gitározni. Ez egy fokkal könnyebb volt, de az első Parappal rap az olyan hardcore, hogy ez beszélás. Tehát ott olyan tökéletesen kell benyomnod minden, hogy ez valami... Én a mennapi nem tudtam megcsinálni az első pályát se. Ez állítok azért van, mert én ugye HDTV-n, meg 4K-s TV-n játszok, és ott állítok az input lag miatt ott kavarás van. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt kijavítják majd a remasterbe, mert szívesen még játszanám. Szerintem végig is tudnám játszani, csak lehet, hogy eddig nem voltak az technikai felszerelésem. Jó, SG, neked a Parappán kívül még mik vannak, amiket nagyon válsz? Hát főleg ilyen japán tuccok. Kicsit kiábrándultam a nyugati játékokba az indított tuccokon kívül. Úgyhogy teljesen a Mik voltak azok, amik így nem jöttek be? Hát igazából úgy semmi. Aha. Tehát úgy ellavíroztam a tavalyi játékokkal, de de nem igazán fogott meg egyik ilyen nagy cím sem. Még a Mafia 6-nak tök jó volt a feelingje, de kb. Három, az nem? Egy, mert... Három. Igen, három. Bocsánat, igen, a Mafia 3-nak. De annak is játékmechanikailag meg már egy idő után tökre monoton. Tehát az elején visz magával a sztori, az nagyon tetszett, tényleg olyan, mint egy jó gangster film, és akkor utána már gyakorlatilag ugyanaz. Mindig más az objektíva, de effektíve teljesen ugyanazt kell csinálni a játék háromnegyedében mondjuk, és az már így nem annyira vicces. Tehát amiket válsz most idén, azok ilyen obszkurus japán hát címek, igen, alapvetően igen. Ugye nekem is volt a Parappa, illetve a Persona 5, ami ugye a negyedik az szerintem minden idők egyik legjobb, hanem a legjobb RPG-je. Szerintem zseniálisan össze van rakva, és az ötödik rész eddig nagyon úgy tűnik, hogy folytatja ezt a hagyományt, és az új generációnak az egyik meghatározó címe lesz, úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom. Danganronpa 3, ugye, az is egy ilyen híresebb sorozat, amit most már azt hiszem, talán Steam-en is földobálták az epizódjait. Igen, szóval az egy alapvető. Igen, PSP-re meg Vitára indult ez a dolog. Aztán annyira kinőtte magát, hogy érkezik egy remaster az első két részből PS4-re, illetve akkor ugye Steam-en is most már elérhető, és ez egy nagyon érdekes visual novel, aki még nem próbálta, utának tűnik, de írtozatosan komoly lesz a sztoria, tehát így minél mélyebbre mész bele, ezek az anime klisék annál jobban eltűnnek, és annál jobban előtűnik a valódi koncepciójának az egésznek, ami zseniálisan van összerakva. Mennyire interaktív? Tehát, hogy csak szövegek vannak benne, és csak így elolvasod a történetet, vagy azért vannak benne effektíve videójáték elemek is, tehát, hogy harcolni, keresni, ilyesmi. Igen, ez nem teljesen passzív a dolog, tehát nem csak a A vagy B variációt választhatod, hanem ugye gyilkosságok történnek, és ott egyrészt nyomozni kell, ami nyilván teljesen lineáris, tehát olyan, mint egy point and click kalandjáték ennél a résznél, és akkor utána vannak ilyen tárgyalások, amikor ki kell deríteni, hogy ki a gyilkos, tehát ki az, aki elkövette ezeket a gyilkosságokat. Hát azok ilyen mini játékok, és ez a leggyengébb része egyébként a Danganronpának, mert van köztük néhány ilyen primitívebb példány is, ami teljesen felesleges, és tökre nem illik bele az egész játékmenetbe, de hát ezeket le lehet nyelni, mert tényleg maga a sztori az annyira jól megvan írva, hogy simán még ez belefér, meg ez a tipikus japán fasság egyébként. Pont nem olyan régen játszottam egy másik visual novel, ami szinte tökéletes volt, ez a Root Letter nevű dolog. Baromi érdekes a sztori, mert egy srác éppen takarítja a kis polcát, és eszébe jut, hogy neki volt egy levelező társa, még mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, és akkor talál egy olyan levelet ettől a csajtól, amit eddig nem látott, és ugye nincsen rajta bélyeg, meg semmi nincs felbontva, és akkor ennek alapján elindul, hogy megkeresse ezt a csajt, ami ebbe a levélbe van, és ez is egy nagyon szépen megcsinált visual novel, tényleg jó ránézni minden egyes képkockájára, és tényleg csak azért nem tökéletes, mert ebbe is van egy hülye mini játék, amikor gyakorlatilag ki kell fejezned, hogy mennyire lelkesen próbálsz válaszolni egy felvetett kérdésre, és ilyen nagyon debil, tehát maga a játék ilyen kedvesen melankólikus, meg tényleg olyan igazi kellemes hangulatú, és akkor bele van kurva a közepébe ez az idiótaság, és egyszerűen nem tudom, hogy ez miért kell. De a japánoknak ez a mániája valami miatt. Az animét láttam, az animét nem lett annyira jó, de annyit tudok, hogy nekem a kedvenc videójáték zeneszerzőm a Masa Fumi Takoda csinálta a Danganronpa sorozatnak a zenét, úgyhogy egyszerűen be fogom pótolni mindenképpen PC-re, csak kárgyan rohadt drága, 30 euró. Szóval digitális. És ezt normálisan megcsinálták, vagy olyan, mint a Killer Is Dead, hogy lefagy egy idő után? Hát ezt nem tudom, de állítólag jók a review-ok, most néztem meg, úgyhogy bízom benne. Igen, a Killer Is Dead, az kuka, az fos, az... Nem is értem azt, hogy ez ilyet hogy engedik, hogy nem lehet végigjátszni a játékot, mert bagos, szóval mindegy. Ez egy játékról még szeretnék beszélni. ez a Tokyo 42, nem tudom, erről hallottak-e. Nincs meg. Meg nem. Ez a Mode 7-nek az új játéka lesz. Nem játszottam még Mode 7 játékokkal. Ők a Frozen Synapse-ot csinálták. Uh-huh. És ez a Tokyo 42, hogy megláttam az előzetest, és mondom, hogy ez tipikusan az a játék, hogy kurva jól néz ki, jó az alapkoncepció, de tudja, hogy rakásfors leszek benne, attól félek. Szóval egy olyan játékot képzeljetek el, mintha a G-től egyet keverték volna a Hotline Miami-nak a játék stílusával, meg úgy körülbelül a grafikájával is, csak így a design az olyan, mint a Mirror's Edge-be, és open world az egész. Tehát ilyen oldalról felülnézetes, tehát ilyen, hogy mondják ezt, ilyen izometrikus nézetbe látod, ilyen open world világ Tokióban, és az a lényeg, hogy vannak célpontok, akiket így likvidálnod kell. Kicsit olyan, mint a Syndicate amúgy, és így, hát ilyen nagyon apró minden, és hatalmas terek vannak a játékban, de minden ilyen nagyon szép színes, letisztult a design, és egész jól néz ki a játékmenet is, úgyhogy ez is ilyen abszolút indie cím, és szerintem egy ilyen, hát ilyen Hotline Miami-szerű ilyen hírverés lesz majd, amikor megjelenik, mert egyszerűen rohadt jól néz ki, szóval nagyon ajánlom, hogy az előzetest nézzétek meg, milyen pre-alpha verzióban van a játék, de elvileg idén már ki fog jönni, úgyhogy ezt mindenképpen nagyon várom, mert nagyon érdekesnek néz ki. Ilyen open world, ilyen bujkálós, gyilkolószós valami. Ő nem néz ki rosszul, úgyhogy ez engem érdekel valamilyen szinten. Igen, és gyönyörűen fut a játék, tehát olyan szinten, hogy tehát, hogy nincsenek benne akadások, meg tehát ilyen mondják ezt, hogy van egy ilyen flow-ja az egésznek, hogy így mész, gyilkolsz, elbújsz, stb. Szóval szerintem jól megcsinálták így a videó alapján, majd meglátjuk, milyen lesz a végleges, de így nagyjából ennyi, amit így várok így játékokat 2017-ben. Én ezt tőled akartam megkérdezni, nem írtuk be a show notes-ba, de hogyha jól tudom, te kipróbáltad a NES Mini-t. Igen, próbáltam. És egy pár mondatban így össze tudnád foglalni, hogy megéri egyáltalán megvenni, vagy... Igazából az a döbbenetes szerintem a NES Mini-vel kapcsolatban, hogy milyen hatalmas érdeklődés van iránta, vagy volt iránta annak ellenére, hogy ugye ezeket a játékokat már emulátorokkal mindenki orvérzésig játszotta, de hát ugye itt volt ez a lehetőség, hogy egyrészt egy pakban a régi irányítókkal, illetve szépen portolt HD-ba feltolt grafikával ezt így tudták nyomni, és ugye a legjobb benne az az, hogy vannak ilyen kis safe slotok, tehát tudod folytatni a játékot, és nem lesz az, mint amikor régen nyomtad, hogy akkor, hogyha elbuktál valamit, akkor vége, ugye, hogyha mindig mentegetsz, akkor idővel minden játékot nyilván végig tudsz játszani, és szóval ez egy tök játékos barát dolog, és nem is hittem a Nintendo-tól, hogy ezt így bele fogják tenni. De emiatt szerintem, hát talán a fiatalabb korosztály számára is élvezetesebb, meg élvezhetőbb lesz ez a dolog. Most ugye ott tartunk, hogy még mindig óriási hiány van a gépből. Tavaly szerintem csak az első előrendelők kaptak belőle, és most január végére ígérik a második adagját ennek a masinának. Kérdés, hogy addigra még megmarad-e ez a hype, ami volt körülötte, vagy most már nem fog senkit érdekelni, mert ez a másik véglet, hogy vagy ebből egy trend indító dolog lesz, és akkor elkezdi szépen a Nintendo kiadogatni a NES Mini 2-t, meg a SNES Mini 1, 2, 3, 4, 5-öt, vagy pedig ez tényleg ilyen egyszeri hype-os dolog pénz volt, és akkor... Valamennyi pénzt össze kell szedni, hogyha megbukik az új Nintendo konzol. Switch? Igen. Nem akarok senkit megsérteni, de nekem ez közröhely. Nem árt, most komolyan. Teljesen, tehát én egyszerűen nem tudom elvinni, hogy a Nintendo ezzel jött elő, hogy kiadunk egy tabletet, ami egyben egy konzol, hát lényegében a Wii U is ez volt, nem? Tehát ott is a Wii U nem tudtad vinni sehova. Tehát az max egy szobán belül működött úgy, mint a Switch bárhol. Nekem az baszta fel az agyamat a trailerben, hogy Skyrim-ezett a hapsi a repülőn. Tehát én jelenleg most tolom a Skyrim-et, nem tudom, jelenleg ilyen 40-50 órán van benne. tévedtem, először játszok velem, hogy egy zseniális RPG. Büdös életben nem jut eszembe az, hogy mondjuk utazok a munkahelyemre BKV-val, vagy utazok a vonaton, és előkapjam a Skyrim-et, tehát nekem ahhoz túl komplex a játék, hogy egy hordozható gépen játszom. És meg egyszerűen nem értem azt, hogy egy 2016-os trailerbe, ami egy új konzolt hivatott bemutatni, miért a Skyrim-et demozzák? Ennek szerintem az az oka, hogy ugye a Nintendo a third party fejlesztőkkel nem ápol túl jó kapcsolatot általában, és szerintem azért nyomták bele az NBA-t, ami egyébként szerint a trailernek a legröhelyesebb pontja, hogy kosárlabda pályán kosárlabdások játszanak az NBA-vel Switch-en, és miért? De szóval azért tették bele ezeket a címeket, és nem csak a saját szarjaikat nyomatták, mint hogy ezt megtették ugye az Eldával, meg a Marióval, hogy megmutassák, hogy ennek a gépnek most lesz állítólag third party támogatása. Van egy elég szépen összeragott diagram, ami rajta van, hogy pontosan milyen cégek jelentették be az együttműködést a Nintendo-val, és hát szinte az összes nagyobb cég ott van. De például a Mass Effect nem fog jönni. A Mass Effect például nem fog jönni a Switch-re. Mass Effect az nem, mert az Electronic Arts most úgy döntött, hogy inkább kivár. Ugye a Wii U-nál ők beleugrottak ebbe a dologba, aztán volt Mass Effect 3 is, meg talán itt Need for Speed Most Wanted, és hát egyik sem ment igazán jól a konzolra, és akkor ők ott befejezték a Nintendo-val történő együttműködést, és most egy olyan nyilatkozatot adtak ki, hogy hát Hogyha jól fogy a Switch, meg mennek rá a játékok, akkor elgondolkodnak azon, hogy lesz. De addig most nem fognak, gyakorlatilag a kisújukat nem mozdítják meg, amíg a Switchből nem lesz mondjuk egy mindent elsőprő bomba siker. Nekem a Switch-el kapcsolatban annyi meg ez mindenki kikérte magának, amikor ezt felhántolgattam, de én nem vagyok hallandó meggyőződve lenni arról, hogy egy konzol, ami gyakorlatilag arra van építve, hogy össze-vissza szereld, annak az anyagtartása az több évig ki fogja bírni. Tehát én tök jó, hogy ezt is szét lehet szerelni, össze tudod rakni újra, de hogyha egy nagyon nagy műanyagból fogják csinálni, már pedig a legtöbb első szériás gép, jó, mondjuk a Nintendo nem szokott ilyen Sony-ba átmenni, meg Microsoft-ba, de nem tudom, hogy ez a műanyag mennyi ideig fog tartani, hogy gyakorlatilag naponta többször oda-vissza szétszereled a gépet, meg egymásba rakod. Szóval, az aksiról nem is beszélve. Az aksiról nem is beszélve. Meg ugye azt hiszem a Polygonon, vagy a RPS-en, a Rock Paper Shotgun, nem is tudom, amelyiken volt egy, vagy az Eurogamer-en volt egy interjú azzal a srácsal, aki szerepelt a Nintendo Switch-nek a reklámjába. És az egyik sráccal, aki és hogy mondta, hogy a legtöbb játék az nem az, amit ő játszott. Hogy azok csak oda lettek montázsolva, például a Skyrim. Persze. A Skyrim az kurva nem fut. Tehát, hogy olyan lehező még nincs a Skyrim, ami ott azon fut elvileg. Szóval persze. Még meglátjuk, hogy hogy fogja bírni azért a Skyrimot, de hogy el tudja egy olyat futatni, az már tök jó. Csak rögni fogok, hogyha a Skyrimet nem tudja futatni normálisan, tehát de, 2011-es de. Játék. Állítólag a PS4-nek a színvonalát így alulról fogja karcolgatni. Ezt a kurva. Hát ez képes külön, csak ugye a Nintendo-nak meg nincsen, tehát ami a Nintendo-t elviszi, hát azok a saját IP-k, ugye Mario, Zelda, Kirby, Metroid, meg éppen amiket nem szarnak le nagy ívbe, és a Nintendo-nak még nincsen egyszerűen tapasztalata, hogy egy ilyen hardvert hogyan kell normálisan kihasználni. És én igazából ettől parázok, hogy ugye minden évben volt gyakorlatilag egy új Mario, egy azért gépenként 2-3 Zelda azért kijött, kivétel a Wii U-t persze, meg tehát egy Kirby-t hogyan tudsz normálisan megcsinálni, úgyhogy kihasználja a PS4-et. Tehát mit tudsz azon már felfejleszteni, hogy így tényleg így eldobd az agyadat a grafikától, vagy nem tudom szó. Szerintem ez simán lehetséges, ugye Pont a Wii U-nál jött egyébként elő, hogy ezeket a klasszikus sorozataikat ilyen új szempontból közelítették meg. Ugye kijött egy Yoshi játék, ami ez a Yarn Yoshi, vagy nem tudom mi volt a címe. Igen, Epic Yarn, azt hiszem. Epic Yarn, és abban ugye minden ilyen nából volt, és kurva egyedi volt a grafikája. Nem mondom, hogy egy PS4-gel fölért, de annyira különleges volt, hogyha mondjuk ezt elképzelem a PS4-nek az erejével, hát az még sokkal ütősebb lenne. Amúgy rosszul mondtam, mert az Epic Yawn az a Kirby, a Yoshi-nak a Woolly World volt. Woolly World, igen. Kirbyből ez a basszus, annak se jut eszembe a címe. Az a Rainbow Curse, vagy valami ilyesmi. Tehát abban meg ugye ilyen gyurmás volt a grafikája, és az is pont egy ilyen új utakra próbálták terelni a sorozataikat. Nyilván a Mariót meg a Zeldát azt nem, mert azokkal azért nem annyira egyszerű így vagánykodni, hogy a rajongók ne gyújtsák fel a székházukat. De igen, szerintem lenne ebbe fantázia, hogy tényleg egy ilyen igazán ütős hardware-rel mit kezdene a Nintendo, mert ugye régen nekik a gépeik baromi erősek voltak, aztán igen, ugye a Wii-re kezdtek el nagyon lemaradni, mindig egy lépéssel a konkurencia mögött voltak hardware-be, és hogyha tényleg egy ilyen erősebb dolgot ki tudnak hozni, és ugye ez most idén lesz, akkor szerintem most van esélyük arra, hogy ezt megint egy sikersztorivá tegyék. Nyilván a Wii-nek a szintjét már nem tudják elérni, mert a láma játékosok már nem fogják megvenni. Igen. Viszont a Wii U-nak a fiaskója után szerintem ez egy pozitívabb végkimenetelű gép lesz, vagy legalábbis én nagyon reménykedek benne. Hát meglátjuk. Szerintem azt fogják csinálni, hogy merge-elik az otthoni konzolokat a handheldekkel, és akkor ugye kétszer akkora piacuk lesz, és ezzel tudják garantálni, hogy a Switch-nek biztos, hogy nagyobb felhasználó bázisa legyen, mint a Wii U-nak, mert hogyha kidobnak rá egy Pokémont, akkor kapásban megveszi, nem tudom, több mint 1 millió ember. Ja. Tehát ez System Seller cím, és akkor most ez az ilyen best of both world, hogy megkapod a handheld címeket, amikben ugye mindig nagyon erős volt a Nintendo, viszont kapsz egy olyan a hardvert is, amiről eddig nem álmodhattam, mert azért a 3DS már csak a Vitához képest is azért elég visszafogott hardverre rendelkezik. Úgyhogy szerintem, hogyha nem fullba nyomják a kretént, akkor ezt a Switch-et simán igazi aranybányává tudják változtatni. Aztán meglátjuk tényleg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha jól emlékszem, akkor ma éjjel lesz a Switch-nek az ilyen hivatalos eseménye, ahol sokkal többet meg fog tudni róla, ilyen launch címek, meg hogy milyen kiegészítők lesznek, meg minden ilyesmi. Hát azt mondták, hogy ami a leges legfontosabb, az ár. Uh-huh. Állítólag nagyon alá fognak esni a PS4-nek, aha, azt meg fogjuk látni, hogy hogy fog ez tényleg alakulni. Igen. Én is ezt láttam, hogy ha azok a források igazak, akkor 100 000 forint mint alatt lesz nálunk is a gép, ami azt jelenti, hogy baromi olcsó lesz egy új masinához képest. És ez tényleg szintén egy olyan dolog, ami nyilván a családok, az anyukák, akik azt tudják, hogy a Nintendo az a Mario, meg a Pokémon, az azt fogja látni, hogy mit tudom én, itt van egy PS4 Pro, ami kerül 130 000 forint, vagy 120-ba, és ott van a Nintendo, ami mondjuk 90 nem tudom hány ezer, akkor nyilván azt fogja választani. Már csak a családbarát szoftver felhozatal miatt is. Most választ a Tesco-ból valami varezolt emulátor handheldet. Én szoktam ilyet látni. Az mondjuk kb. Olyan 95 000 forinttal olcsóbb lesz, mint egy Switch. Szóval igen, ez mindig ott van ez a lehetőség. Abszolút. Szerintem térjünk rá arra, hogy milyen hatással volt ránk a 2016-os év, de megint azon, hogy nem akarok nagyon sokat pofázni róla, én egy negatív élményt szeretnék megosztani, az pedig a Rogue One, a legújabb Star Wars film. Hát ugye én már a 7-et se szerettem, a 7. epizódot, nem tudom, hogy ti láttátok-e. Igen, sajnos. Egy sajnos van, én félig néztem meg, mert utána el kellett mennem, egy ismerősöm kezdett vele. Belenéztem, így el voltam vele, de a helyzet az, gyerekek, rákétenem, hogy kurva nem vagyok Star Wars rajongó. Szerettem volna az lenni, de egyszer nem jött össze. Én sem vagyok Star Wars fan, igazából én meg tudom nézni akármelyik filmet, kivéve a másodikat. Igazából a Titanic epizódot, alias. Én azt csak úgy szoktam hívni, ja, a George Lucasnak a Titanic-ja. az volt az utolsó, amit láttam moziba Star Wars. Tényleg? De az úgy megtört engem, hogy ez így... attól kezdve nem vagyok Star Wars szarokba szépen. Utána az új trilógiából a hármat nem is néztem, meg a mai napig nem is láttam. Az mondtam, nem, ezek nem egy rossz film igazából. Állítom, tényleg nem lett rossz, de újra kell nézni az összeset talán. Újra. Jó, hát én annyit tudok elmondani erről a Rogue-ról, hogy jobb, mint a hetedik epizód, de ez még mindig nem jelent semmit. Tehát a karakterek annyira nincsenek ott, hogy én konkrétan a film után nem tudtam visszaemlékezni arról, hogy a karaktereknek a 95%-át hogy hívták. Tehát eleve a főszereplőnőnek a keresztneve, ahogy jutott eszembe, nem az, hogy a, mit tudom én, a jópofa dolgokat beszólogató robotnak mi a neve, meg ennek a mellékszereplőnek mi a neve. Úgyhogy karakterek meg sztori szintjén, tehát a motivációk se voltak ott. Ami megmenti a filmet, szerintem az a vége, a hatalmas nagy csatározás az egész. Ettől függetlenül például látszik az, hogy nagyon, nagyon sok utána forgatás volt. Elméletileg az volt a probléma az első verzióval, hogy túl dárkos lett, és a Disney ezt nem nagyon tudta elviselni, és egy csomó dolgot újra forgattak. És nagyon meglátszik, tehát vannak benne olyan mellékkarakterek, akikről azt hitted, hogy tök fontosak lesznek a trailer miatt, és kiderült, hogy gyakorlatilag egy-két jelenetet kaptak a filmben. Forrest Whitakernek a karakter, azt hiszem, azt mondták. Az közrühely. Tehát ez a faszja, hogy túljátsza a szerepét, másrészt meg azt, hogy tényleg tehát egyáltalán minek kellett az a pár jelenet is, amit benne hagytak, minek kellett bele. Ő semmit nem mozdított előre a sztoriban, meg így az utánforgatásról, tehát annyira egyértelmű volt, hogy mit tudom én, voltak olyan jelenetek, hogy a robot megjelent, beszólt valami viccesnek szánt mondatot, és akkor elment. Tehát ilyen nagyon hülye vágás volt benne néha. A másik probléma az volt, hogy én ugye nem szinkronosan néztem, én eredeti hanggal néztem. A poénok működtettek volna, csak túlírták őket. Tehát van ez a vígjátékokban is van egy ilyen, hogy van egy vicces beszólás, amin röhögsz, de aztán egy túlmagyarázzák, vagy még hozzátesznek valamit, és akkor elveszti az élcét, és a robot az folyamatosan ilyeneket túl. Tehát, hogy beszól valami vicceset, így elkezdesz röhögni rajta, és akkor még valamit hozzátesz, olyan, mint ha valami, nem tudom, mint a retardáltnak néznék a nézőket, és akkor meg kell magyarázni a poént. Úgyhogy, hát én azt írtam ugye itt a Google Docs-ba, hogy szét fogom fikázni. Nem fikázom szét, viszont én még mindig nem értem, hogy mi értelme van évenként egy Star Wars filmet kihozni. Tehát, hogyha már ez a spin-off sem annyira jó, akkor mi lesz 3-4 év múlva? Meg eleve, tehát én az epizód hetet, én egyszerűen gyűlöltem azt a részt, és én emlékszem, hogy SG-vel milyen Facebook gyűlölet hullámot keltettünk. Mi nem tetszett a hétben? Minden. Tehát minden, ja. Minden. Az egész hetedik film egy remake. És az arról, hogy a J.J. Abrams, akit még a Star Wars előtt egy jó rendezőnek tartottam, ő neki most volt pár napja egy olyan nyilatkozat, hogy ő soha többé nem csinál rebootokat meg remake-eket. Ő eredeti ötleteket akar megvalósítani jövőben, és még azt is hozzátette, hogy egy rebootnak nincs értelme, hogyha nem tesz hozzá semmit az eredetihez. Igen. Tehát, hogy nincs benne új ötlet. Most könyörgöm, nézze újra az alkotását a hetedik sztárról, szóval semmi új ötlet nincs benne. Semmi. Igen. Tehát mindegyik jelenet gyakorlatilag üvölt arról, hogy százszor újra nézték a régi részeket, és akkor mit tudnának kiemelni belőle. Biztos ezt akarják a rajongók. Hát. De ez meg egy szó. Igen. Hát mert gondolom, hogy ez hitték, vagy a Disney-nél, hogy ja, akkor lehet, hogy ez kellene nekik. Hát egy biztonsági játék volt, igen. Ja, igen. De mégis, én azon akadtam ki a legjobban a hetedik része kapcsolatban. Nem az egy adag gőzölgő fos volt, mert az még lenyelhető, hanem az, hogy mennyire fel lett hype-olva. Tehát, hogy konkrétan, amikor azt kijött, akkor a Facebook azzal volt tele, hogy ez a rész, ez a legjobb a Birodalom visszavágó óta. És így mondom, nem. Tehát, hogy annyira... De aztán annyira... kijött a rúgban, és azt mondták, hogy a birodalom visszavágnál is jobb. Igen, tehát, és kijött a rúgban, és azt mondták, hogy igen, hogy ez még annál is jobb. Tehát ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Akármit csinálhatnak. Tehát most már kurvára nem számít, hogy az aktuális Star Wars filmnek milyen lesz a minősége, mert a rajongók meg fogják nézni. És ez az önszuggeszció, ami ugye átvált abba, hogyha sokan mondják azt, hogy ez a legjobb film a Birodalom visszavágója, akkor te se fogod azt mondani, hogy ez egy szar, hanem azt, igen, ez egy zseniális film. Most a Rúgvannál én azt hallottam, hogy ez tényleg valamivel jobb, mint az epizód 7, de még nem sikerült megnéznem, úgyhogy ami erről nem tudok nyilatkozni. Majdnem elfelejtettem, hogy ami kifejezetten rüheltem, hogy két szereplőt, illetve többet is CGI-jal alkottak újra, tehát vagy megfiatalították a színész, vagy pedig effektív egy feltámasztottak egy halott színészt. Igen. Ez volt ugye és a tromba. Basszus, hát nekem tudni kell, hogy a Trón az egyik kedvenc kifilm, és a tromba jobban nézett ki a Clue. Jeff Bridges. A Jeff Bridges, mint itt a Tarkin tábornak, vagy akárki. Baszki, hát a Nem, olyan nincs. Hidd el nekem, ránéztem az arcára, és nem is az, hogy mondjuk egy-két jelenetbe szerepelt a nagy fasz, volt legalább, hogy 5 jelenete, és egyszerűen nem akartam elvinni, tehát az arcán voltak olyan részek, amiket mintha a textúrát nem rakták volna rá. A legjobban, ahol kijött, az a szájmozgása volt, meg a szemei, tehát ilyen teljesen ilyen halottak voltak, tehát ilyen annyira a szemei annyira elárulták azt, hogy a CGI karakter, hogy felőle mondhatják azt az emberek, hogy egy csomó néző nem jött rá arra, hogy ez CGI, ez nem indok arra, hogy ez jó volt. Tehát abszolút nem nézett ki jól. Amit jól megoldottak, az a Leia volt a legvégén, de őt meg 2 másodpercig mutatták. Ja, értem, az még ez egész egy cég csinálja, és elég fiatal metódusra dolgoznak. Hát jó, én ennyit akartam hozzátenni, egy fikázással lezárni a 2016-os éve, mert nekem nagyon rossz volt igazából így filmes szinten. De gondolod, még jó hallgatni a fikázást, nem tudom, tehát én ezeket mindig bírtam, hogyha van még valami, hogy nyomja a lelkedet, azt szerintem ki lehet nyomni nyugodtan. Tényleg, jó, tényleg, Emory, ezt meg is akartam kérdezni, van egy nagyon megosztó horrorfilm, talán tavaly volt, vagy lehet, hogy ez még 2015, ez az It Follows. Azt láttam. Azt láttad, és tetszett? Nekem speciál bejött. Aha. Hát hasonló hangulata van, mint a Drive, meg a Guest című filmeknek. Igen. A soundtrack-ja az kúra jó volt. Maga az alapötlet is tetszett. Nekem abszolút bejött, tehát túl sok mindenre nem emlékszem belőle, de arra kifejezetten igen, hogy egy kellemes, újszerű film volt. Igen. Nekem is nagyon-nagyon bejött, de szinte az összes ismerősöm, akivel beszéltem róla, mindenki sikító frászt kapott tőle. Hát ez olyan megosztó, mint a Drive, nem? Tehát azt pontosan. Is ja. 10 emberből gyűlöli. Ja, úgyhogy Benyú, nézd meg, tényleg nagyon érdekes. Hát nem is mondanám horrorfilmnek. Egy filmek terén valami megmaradt nektek így 2016-ból? Hát, nem igazán. Én nem láttam konkrétan 2016-os filmet. Én egy animét végignéztem, ugye a One Punch Man-t, meg elkezdtem a Keijo-t, ami egy ilyen, szerintem az év egyik legnagyobb ilyen animés hype-ja volt a Yuri on Ice után, csak ez inkább a férfi közönséget célozta meg, és nem tudom, lehet ez neked be fog jönni. A Keijo az egy ilyen alternatív jelenben játszódik. Ugye, ezt tudjátok, hogy Japánban van, ott ugye a szerencsejátékozás az be van tiltva, és ezért vannak ezek a pacsinkó automaták, hogy ezt így áthidalják, hogy igazából te nem is ilyen szerencsejátékozol, meg nyerőgépezel, hanem minden ilyen bullshit megoldás. És a lényeg, hogy ebben az alternatív univerzumban kitáltak egy új sportágat, azt hiszem pont ennek a neve az, hogy Keijo, és az a lényeg, hogy biztos láttatok már ilyen hülye tévés vetélkedőkben, hogy van egy medence, és mindenféle ilyen platformok vannak rajta. És erről az egész anime, hogy ez a Kaiju egy ilyen gyakorlatilag egy sportfogadás, amiben ezeken a mozgó platformokon csajok harcolnak egymással, úgyhogy csak a següket és a melléket használhatják támadásra. Ez és erre épül az egész anime. Tehát ilyen 280 milliárd százalék fanszerviz van benne, viszont én azért kezdtem bele, mert állítólag, hogyha a fanszerviz filler rakott meg, hogy ugyanolyan epic támadások vannak benne, mint a Dragon Ballban, hogy a csajnak a segéből kijön egy ilyen oroszlán, meg nem tudom micsoda, tehát ilyen animációval. Szóval ilyen nagyon ilyen vibe anime, viszont állítólag tényleg legit jó sport anime, ami lehet izgulni, és van története, van karakterfejlődés benne, vannak benne izgalmas harcjelenetek, szóval így mondtam, hogy jó, akkor engem megvett engem kilóra, szóval. Az első részt néztem meg, az alapján tényleg egész érdekesnek, nem tudom, hogy hova fog ez a sorozat, így 12 rész van belőle fejlődni, de hát meglátjuk. Ugye nagyon sokan kiakadtak emiatt, hogy jaj, hogy a nőket így dogmatizálják meg, hogy csak tárgyaként kezelik őket, mert nem tudom. Szerintem tök jól behelyettesítették ezt a történetet abban, hogy Japánban tényleg tiltva van a szerencsejáték, kitáltak egy alternatívát csajokkal, pont, és igazából ennyi alaptörténet elég is a kiindulásnak. A One Punch Man pedig, ezt tudom elmondani szintén mindenkinek, ez a tavalyi év egyik legnagyobb hype animéje volt. Ez ilyen 2015 végén jött ki, de legtöbben 2016-ban látták. Ugye ez egy 12 részes anime. A izé rajzolta a Van nevezetű művész nevű illető, aki azzal vonult be a történetben, hogy ő az első mangaka Japánban, aki nem tud rajzolni. De olyan szinten nem, hogy valami évekig könyörgött, hogy végre publikáson valamit, mert szóval annyira szarul rajzol. Ugye ez olyan kicsit olyan, mint a Dragon Ball, meg a Naruto, meg a Bleach, csak ezt ilyen iszonyatosan brutális mennyiségű öniróniával és szarkazmussal. Tehát, hogyha valaha egyszer eszébe jutott az, hogy olyan gondolatok egy anime, vagy ilyen bunyos sorozat nézése közben, hogy miért pofázik egyik ez a főgonosz, meg miért mondod el az élettörténetet, meg mekkora baromság ez a csata, akkor nézd meg, mert ugyanez benne van a sorozatban, csak ez kimondva. Tehát gyakorlatilag az egész ilyen verekedő shonen anime stílust, úgy, hogy van, kiröhögi az egészet a francba, és egy nagyon jó görbetükröt állít az egésznek, és pont azért lesz sikeres ez a sorozat, mert így nagyon sok olyan kérdést nyíltan kimond, amit már mindenki ezer éve mondott az ilyen sorozatokkal kapcsolatban, hogy mi a fasznak tart sokáig egy harc ennyi ideig, amikor meg lehet mondani sokkal gyorsabban, és gyakorlatilag erről szól a vampás, hogy mindent együttéssel megöl. És ennyi az egy támadásra van, az mindent legyőz, és kész, pont. Szóval egy 12 rész, én fölültem a hype-onatra, és nem bántam meg, szóval azt is tudom ajánlani. Jó, és Ezgi? Filmeket annyira én se tudnék kiemelni, ami nagyon tetszett, ez a Witch, nem tudom, mi a magyar címe, valami hülye címe volt. Boszorka. Ami... Nem, mert ez az angol cím is olyan, hogy két V-vel van a Witch. Tudom. Ilyen arhaikus dolog. Ez is ilyen, hát ilyen horror valami volt. Pedig ez a címe, a boszorkány. Ne baszd meg. De. Jó. Igen. Szóval igen, ez egy nagyon egyedi, meg izgalmas. A Dili Bosszi visszavág ilyen címet lehet volna. Ezt a barátnőm gyűlölte amúgy ezt a filmet, és én is csak azért szeretem nagy rész, mert tehát én ugye alapból anglisztika szakot végeztem, és hát nagyon tetszett ez a régies angol, amit beszéltek benne. Igen, ez tök jó. Ilyen nyomasztó, elvont ilyen... Nagyon nyomasztó. Aha, pontosan. Igazából ijesztő dolog, semmi nincs benne. Inkább tényleg az, hogy másfél óra ilyen tömény szenvedés. Depresszió. Igen. Viszont ezt csak angolul érdemes megnézni. Nem tudom, hogy milyen lehet a magyar szinkron, de ezt amiatt kell megnézni effektív, hogy ilyen angolt beszélnek benne, hogy amit 500 évvel ezelőtt, vagy 400 évvel ezelőtt beszélettek, és egyszer muszáj a felirat, különben alig fogsz érteni belőle valamit. Igen. Jó volt nagyon. Aztán sorozatból kezdtem el nézni ezt a Scream Queens-t, az egy elég érdekes dolog. Ugye gyakorlatilag már címében benne van, hogy a Sikolynak a, hát tulajdonképpen ilyen paródiája. szintén van benne egy ilyen gyilkos, nagyon sok idióta fiatal, meg egyetem, mint a... Nem, ebben parodizálták ki a Taylor Swiftet. De igen. És tényleg tele van popkulturális utalásokkal, illetve a Jamie Lee Curtis az egyik szereplő benne, ami már önmagában tett badass dolog szerintem. Ugye ő volt a Halloween filmekben a főhősnő, és ez nagyon-nagyon tetszik. Egyes pillanatai már átmennek ilyen nagyon kreténbe, ami annyira feltétlenül nem áll jól neki, de eddig, amit láttam, most a végén járok már az első évadnak, az kifejezetten pozitív, úgyhogy ez egy nagyon kellemes új sorozat volt, amit sikerült megnéznem. Ezen kívül hát én is inkább játszottam, elég sok fajta meg stílusú játékkal sikerült találkoznom. Ugye az egyik, ami kifejezetten tetszett, az a Last Guardian, ugye, amit úgy várta 10 éve kb. Mindenki, mint a Messiást. És megérte? Hát igen, bizonyos szempontból igen. Tényleg egy nagyon emberi, nagyon hangulatos, nagyon szép játék, tele olyan pillanatokkal, amiket gyakorlatilag az Ico és a Shadow of the Colossus óta nem nagyon érhettél át semmilyen videójátékban, és tényleg úgy visz magával az egész, van egy nagyon, nagyon kellemes sodrása, viszont a Control az kritikán aluli. Tényleg kritikán aluli az ideje? Igen. Megért a 10 évig. Igen. Hát ugye benne van ez a tollas, nem tudom milyen lény, ez a Trikó névre hallgató szörnyeteg, akinek egy idő után tudsz parancsokat adni. Ugye ez egy vadállat, szóval tökre logikus, hogy nem feltétlenül ugyanazokat a dolgokat csinálja, amit szeretnél, viszont ez nagyon frusztrálóvá teszi a játékmenetet. Konkrétan azután, hogy megkaptam azt a képességet, hogy már konkrét parancsokat tudok neki kiadni, volt egy ilyen kis palló, ahova ugye ő föl tudott volna ugrani. És hát nem túlzok, fél órán keresztül szórakoztam ezzel, és ez egy egyszerű, tehát ez egy sima parancs, amit egyszerűen nem tudott végrehajtani. És a végén már tényleg így magamból kikelve ordítottam a szoba közepén, hogy ezt nem hiszem el, hogy egy ennyire jó játékot így tökre tudnak tenni egy ilyen pitiánel dologgal, és az egész játékban ez a kettősség van, hogy minden nagyon jó bennem, minden majdnem tökéletes, kivéve az irányítás. És ez is van olyan hosszú játék, mint az Older. Melyik? Older 1886, vagy nem tudom melyik. Ja, nem, azért hosszabb, tehát azért ez nem ugyanaz a kategória, egy ilyen 10-15 óra. Attól függ, hogy mennyire húzza föl magát, meg tudja túlteni magát a falságokon. Szóval azért egy normális játékhossza van, csak az a baj, hogy ennek is egy nagy része az, hogy tényleg egyszerűen nem tudsz dűlőre jutni a játékkal. Tehát így telibe szopat. És nem kell túl lenni. Egyébként tényleg egy csodálatos, ez egy műalkotás. Ezt ritkán lehet mondani szerintem videójátékra, de ez ebben az esetben mindenképpen jogos. Szóval ez nagyon-nagyon tetszett. Akkor nemrég játszottam végig a teltéles Batman sztorit, ami szintén egy elég ütős dolog lett szerintem. Ugye a teltének a stílusát sokan gyűlölik. Igen. Én nagyon haragszom rájuk, amiatt, hogy a Game of Thrones-t félbe hagyták. Illetve megcsinálták az első évadot, de azóta nincs folytatás. Igen, mert hogyha jól emlékszem, azt nem nagyon szerették. Ilyen felemás kritikákat olvastam róla, még nem próbáltam ki, úgyhogy személyes tapasztalataim nincsenek, de az általános vélekedés az, hogy ez inkább egy ilyen középszerűbb dolog lett. Hát figyelj, hogyha az utolsó része még nem játszottam, de amennyire én tudom, hogy félbe hagyták az egészet, és illet volna még egy évadot elkészíteni. Hiszen a Game of Thrones alapból, tehát még egy ideig futni fog, még most kéne kihasználni azt, hogy van egy hype-ja. Hát eljöttől 2015-ben bejelentették, majd dolgoznak a második folytatásán a teltélesek. Azóta eltelt valósan másfél év. Viszont akkor a Batman megéri. Batman Nagyon jó egyébként. Uh-huh. Ugye ez is öt epizódból áll. Az első három az zseniális. A negyedik az olyan, hogy tartsa meg mindent, amit eddig csináltak, és egy összecsapott ocsmány fos. Tipikus teltél. Igen, szerintem ez az lehet mögötte, hogy időre kellett ugye kiadni az epizódokat, és ebbe gabajodtak bele. Valahogy elúsztak a melóval, mert az előző részeknél nagyon-nagyon ügyesen meg okosan van fölépítve a sztori. Itt viszont egy ilyen összecsapott valami, amiben, hát ugye, hogyha Batman, akkor nyilván bele kell gyömöszölni a Jokert, csak hát ugye ez a sorozat, ez nem arról szólt, hanem a Harvey Dentről, illetve a Children of Gotham nevű terrorszervezetről, és tehát ez olyan, mint a japán játékokban, amikor, mit tudom én, hogyha mutatnak egy csajt, akkor rázumol a kamera a csöcsére, és kell egy ilyen kis fanszerviz, és pontosan ugyanez van a Jokerrel, hogy benne van az epizódban, kb. 5 percig, és semmi értelme. Utána eltűnik, és nem is jön elő igazából. Tehát egy teljesen felesleges dolog, csak hogy így megvillantsák, hogy nekünk ilyenünk is van, és akkor biztos a második évad ez erről fog szólni. Van egyébként erre való utalás, úgyhogy ez az epizód, ez borosz. Ja, és van benne megmentendő kisgyerek, amit három epizódon keresztül tök jól elkerültek, és a negyedikben szintén ez is egy nagy negatívum, hogy tényleg bele kellett ebbe is ezt a családos, megmentős dolgot erőszakolni. De az ötödik az megint jó, attól függetlenül, hogy az eleje olyan, mint hogyha meghalna a PS4, és ilyen diafilm vetítés feelingje van az eseményeknek. Tehát komolyan féltem, hogy meg fog halni a tesztelés alatt a gép, de amikor ezen túl lendülsz, akkor viszont már nagyon jó, meg teljesen dinamikus, pörgős befejezést tudtak adni az egész szériának. Úgyhogy alapvetően egy nagyon-nagyon pozitív véleményem, vagy élményem volt ezzel kapcsolatban, kivéve ugye ezt a kis fiaskót, ami a pont a történet vége, ahol izgalmassá kezd válni a dolog. Jó. Az Amplitúdot te kipróbáltad ezzel? Melyiket? Amplitude. Nem. Sajnos nem. Most néztem egyébként, hogy ebbe a januári leárazásba benne volt, és... Ajánlom. Hoztak PS4-et ismerősök, volt lehetőség kipróbálni, és nagyon bejött. Fú, jó játék. Jó. Ezt mindenképpen meg fogom venni. Nagyon-nagyon tetszik. Emory, neked mik voltak játékterén 2016-ban? Kicsit túltoltam a kockolást, igazából az évelején még mindig a Witcher 3-at toltam. Ezt ugye 2015 decemberében kezdtem el, és kb. Májusban végeztem vele, és ez még mindig csak az alapjáték volt. Hát sajnos a DLC-kkel nem tudok játszani, egyszerűen a laptopom túl gyenge hozzá. Hát ezeken kívül volt a Superhot, ami ugye egy zseniális játék lenne, csak ugye két óra alatt ki tudott pörgetni. A Firewatch, ami talán az év egyik legnagyobb blamája volt. Tényleg? Nem tetszett? A végéig nagyon jó volt, aztán olyan otromba lezárást kapott, hogy én egyszerűen nem akartam elinni, hogy így fejezték be. Hát egy ilyen negatív élményem volt, hogy kicsit túltoltam az Age of Empires 2-t, mint a Warzone verziót, mint pedig a Steam-es HD verziót, amit ugye megvettem. Több száz órát belefektettem májustól decemberig. Ehhez képest szinte minden online meccsen szétvertek. Az Age of Empires-e meg az a gáz, hogy az online meccs az ilyen, hát ilyen egy-két óráig tart ki. Még akár, hogyha csak egy emberre is játszasz. Úgyhogy nem jöttek a sikerélmények, ez egyre jobban fejlegesített, és akkor így rá kellett jönnem, hogy nagyon durván ráfügtem a játékra, ami már teljesen egészségtelen volt, úgyhogy töröltem is a Steam könyvtáromból, úgyhogy igazából egy zseniális stratégiai játék, ezt még ugye 99-ben adták ki, de van HD verzió belőle. Úgy tudsz belevenni 100 órákat, hogy azt gondolod, hogy fejlődsz, közben meg nem is, tehát ahogy mondtam, nekem nem jöttek a sikerélmények, és nem akartam már többet játszani vele. Jó, én viszont azt gondolom, hogy így az elmúlt két órában egy ilyen jó 30-40 címet kimaxoltunk. Úgyhogy a legközelebbi adásba folytatjuk. Én remélem, hogy attól függetlenül, hogy ez egy pilot epizód, a hallgatóink úgy gondolták, hogy ebben van a jövő. Hát bízunk be, hát mindenképpen kérem a visszajelzést, Twitteren is, YouTube-on is, megpróbálom minél több helyen fellenni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a jövője. Jó, akkor ez lett volna az első adása a Geekbendernek, reméljük ez is lesz majd a véleges cím, és hát lassan befejezzük az első részt, akkor és elköszönünk, és találkozunk majd a következő epizódban, ami valószínűleg majd két-három héttől fog kikerülni majd. Mi megpróbálunk majd akkor, ahogy megbeszéltük, havonta legalább két adást kihozni, és várjuk visszajelzéseiteket Twitteren, Facebookon, YouTube-on, ahol tudjátok, és kíváncsiak vagyunk, hogy tetszett nektek. Úgyhogy ennyi volt a pilot adás, úgyhogy találkozunk majd következő alkalommal, úgyhogy én a részemről is köszönök egy sziasztokkal. Sziasztok! Hi! Na, akkor meg is vagyunk.